До ріки над'їхала чумацька валка. Я вже здивувався, Карпо, коли побачив поміж чумаків Семена Гаркушу. «Що ви тут гробите?» – здивувався Семен. «Добрий день!» «Добрий то добрий, тільки солодом не приправлений. Ти куди?» «В Крим, куди ж?» Аркуша знав усе про Арзулу і припускався думки, як і Карпо, чи не врятувалася вона та в Крим. Не подалася. І запропонував їхати з ним. «Спасибі за раду, тільки без коня мені, як без рук, а свого я в Турів залишив. Кузьма догляне». «Я свого позичу, он до воза, тхипхнутий. Добрий кінь. А що в ньому як?» «Дідові ось подарую. Нещасний чоловік усе життя поневірявся, а ніхто його і не похвалив, тільки п'яний пан молодцем назвав. Та і то, коли дід ще дитиною був». Від соляних озер Карпо півтора лиха, придбавши необхідний папір на в'їзд у Крим, подався Семеновим конем у Кафу, щоб розшукати будинок, де жила колись Арзула, розпитати в сусідів, чи вони не бачили татарки. Один по одному дійшло аж до хана, що запорозький козак приїхав у Крим, а з якою метою – невідомо. Ця обставина зацікавила хана. Він наказав пильно стежити за козаком і про його поведінку доповідати. Поки Карпо мотався по кримській землі, щодня приїжджали в ханський палац і від'їжджали гінці. Доповідали одне й те саме. Запорозький козак Карпо Півторалиха шукає якусь Арзулу. Вносили у ханські вуха і те, що козак цілком вільно володіє татарською мовою. Це зацікавило в хана. І він наказав: «Приведіть його сюди». Поправився: «Не приведіть, а запросіть. А то ще на аркані притягнете». Сказано, зроблено. Через три дні Карпо Півторалиха був у ханському палаці. Нічого не втаїв перед ханом. «Я вірю тобі. Інший би викручувався, а ти сказав правду. Я не можу тебе відпустити зараз, щоб не вбили по дорозі, бо такі наміри були не випускати живим із Криму. Доповіли і про татарку, яку ти шукав, вона в Криму. О, мій повелителю, то вона жива. Жива, козач. Моїм людям розповіла, що з нею трапилось у бранному полі, і як їй вдалося дістатися до Криму. Та скоро ти її сам побачиш. Я наказав привезти сюди. Житимеш із нею в Бахчисараї, а в мене за то моча будеш. Всім я зараз про це скажу, щоб не чіпали тебе, але не здумай тікати звідси, бо тоді я не зможу тобі допомогти». І Карпо Півторалиха залишився в Криму. Хоч йому того і не хотілося, та що поробиш, сам у полон прийшов доброю волею, а як доведеться вибиратися звідси волею чи неволею, поки що не надумав. Сумував, а Арзула була рада. Вона вже і не сподівалася на зустріч із Карпом, примирилася зі своєю долею, що навіки самотньою залишиться. А коли появився Карпо, щебетала, вгадуючи його намір виїхати звідси непоміченими. Вона вже була згодна і в бране поле їхати, аби тільки Карпо був з нею. Ожила, погарнішала татарка, бо вернувся Карпо, повернулося життя, її перше і останнє кохання. По приїзді на Січ Семен Гаркуша поспішив до Степаниди та до Данила розповісти їм про Карпа Півторалиха. Слухала Степанида оповідь Семенову і щасливо всміхалася. Виходить, не знала вона до кінця батечка свого, гордилася ним. Яка сила любові, чистої, людяної відданості. Дай Боже, щоб тільки знайшов татарку, щоб жива була Арзула. А слухав Данило Семенову оповідь про те, як нужденно живуть люди, і що далі чорніша хмара напливала на його вродливе лице. «Живуть гірше худобини, а коти їхні розперезалися, стрижуть як овець до голого тіла, а того їм ще мало». Згадав зустріч з Омеляном, посміхнувся. «Ото чортів Омелян, та ти його знаєш. Такий на панів лютий про нас із тобою сказав, чого ж ми сидимо, склавши руки, порядку не встановимо справедливого. От так. Хай перше у себе на Дону поглядок наведе, а тоді і нас покивує», – образився Гаркуша. «Я он до попа заїжджав, то прокла, розповідала. Не забув, виходить, дівчини, Семен». «Прокла в душу запала», – добродушно всміхнулася Степанида. «Не в ній діло», – знітився Семен. «В монастирських лісах гайдамаки збігаються.